أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evliyalık ve keramet. Evet. Soru 221. Velilerin kerametlerinin hükmü nedir? Veli Arapça dost demektir. Yani ıstılahi manası da Allah'a yakın olan, Allah'ın dost edindiği, Allah'a itaatle müşerref olmuş, Allah'ın onların isteklerini kabul ettiği, onları kendine yakın kıldığı güzel insanlar, güzel müminler. Müminlerin içerisinde özel bir taife. Müslümanların içerisinde müminler özel bir taifedir. Müminlerin arasında da veliler özel bir taifedir, özel bir gruptur. Dolayısıyla burada şimdi bunu anlatacak. Allah bazen harikulade, yani harikulade, Arapça haraka yarmak demek. El-ade de normal bir şey demek. Yani harikulade normali yaran, delen. Yani normalde insanın düşmesi lazım ama bu uçuyor mesela. Adamın suya batması lazım, suda yürüyor mesela. Ade olan, yani normal olan bir şey ne olmuş? Yarılmış. Neyle? Allah'ın ona ikramıyla. Şimdi onun tafsilatını anlatacak inşallah. Cevap. Velilerin kerametleri haktır. Keramet, kendilerinin herhangi bir müdahaleleri olmadan ve kafirlere meydan okuma maksadı da güdülmeyen, onların elleriyle gerçekleşen, olağanüstü bir durumun görülmesidir. Tabii kendi iradesiyle olmaz. Ben şimdi size bir keramet göstereceğim, hiçbir veli demez. Onu diyen şarlatandır. Allah subhanahu ve teala dilediği zaman, dilediği kuluna bunu ikram eder. Tabii bunun bir amacı da kafirlere meydan okumak değildi. Çünkü zaten istemiyle yapılmıyor ki meydan okumak olsun. Şimdi meydan okuyan adam hazırlık yapar yani. Keramet zaten bir anda olan bir şey. Kendi isteğiyle olan bir şey değil. Allah'ın dilediğine verdiği bir şey. Netice itibariyle bu esaslar eğer birleşmişse Allah subhanahu wa ta'ala muttaki kullarına keramet ikram edebilir. Allah bize öyle kerametler ikram etsin. Yakınlaştırsın bizi kendine. Bu işi Allah subhanahu wa ta'ala onlar vasıtası ile, onlar bu işi bilmeseler dahi varlık aleminde meydana getirir. Ashab-ı Kehf kıssası bir mağaraya sığınıp mağaraları kaya parçası ile kapatılan 3 kişinin kurtuluşuna dair kıssa, Rahip Cüreyç kıssası gibi. Evet, ya yani biliyorsunuz sahih bir hadis. 3 arkadaş bir mağaraya sığınıyorlar. Mağaranın yağmurdan dolayı. Sonra mağaranın ağzı büyük bir kayayla kapanınca güçleri de yetmiyor kaldırmaya. Oturup dua ediyorlar. Allah dualarını her biri dua ettikçe kabul ediyor. Biraz açıyor, biraz açıyor. Kendiliğinden kayayı açıyor. Normal bir şey değil. İstemiyorlar, Allah diliyor yani. Onlar dua ediyorlar, Allah da veriyor. Yoksa onların iradesinde olsaydı açıl susam açıl derdiler filmlerde olduğu gibi açılırdı yani. Netice itibariyle kerametin en temel vasfı iradesiz meydana gelmesi. Yani kişi onu böyle bir verilmiş özel bir yetenek falan istediği zaman ortaya koyuyor, istediği zaman koymuyor. Öyle bir şey olmaz. Tabii keramet iman edenin imanını arttırır, küfredenin küfrünü arttırır. Genel itibariyle keramet yani böyle bir adamın veya mucize, o peygambere verilince aynısı mucize oluyor onun adı. Ona verilen kerametken veliye, peygambere verilince ne oluyor? Adı mucize oluyor. Tıpkı insan hata işlediğinde onun adının günah olması, peygamber işlediğinde zelle diye isimlendirilmesi gibi ki onların o peygamberlerin zellelerinde de ümmet için ibret vardır. O yüzden günah denmez onlara. Netice itibariyle bazen mucize de peygamberden sadır olduğunda insanların çoğu küfründe ısrar etmişler. Tabi istisnası yok mu? Var. Firavun'un sihirbazları gibi. Onlar hak bir sihir gördükleri zaman, hak bir iş gördükleri zaman mucize Musa Aleyhisselam'dan ne yaptılar? İman ettiler. Yani bizim söylediğimiz genel bir söz. İstisnaları muhakkak vardır ama genel itibariyle mucizelerle iman eden olmamış. Aksine iman eden imanını, küfreden de mucizeler küfrünü arttırmıştır. Peygamberin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah subhanahu wa ta'ala ondan bahsederken وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz o Kur'an'ı indirdik ki o müminler şifa ve rahmettir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimlerin de ancak hüsranını arttırır. Müminlere şifa ve rahmet oluyorken zalimin ise hüsran sebebi Kur'an-ı Kerim. O da bir mucizeydi. Netice itibariyle dediğimiz gibidir. Bu gibi şeyler Allah subhanahu wa ta'ala'nın iman edenlerin kalplerine sükunet vermek için bazı işaretleridir hayra ait olan. Evet. Bütün bunlar o velilerin peygamberlerine ait birer mucizeleridir. Evet. Bundan dolayı bu ümmet arasında kerametler daha çok ve daha büyüktür. Yani niye? Peygamberimizin mucizesi en büyük olduğu için ümmetinin kerametleri de önceki ümmetlerin kerametlerinden daha büyüktür. Bunlar yaşanıyor. Birçok vaka sahabede de vardı. Bugün de insanlar yaşıyorlar. Mücahitlerden çoğunun yaşadığı kerametlerden haberdarız. Mesela Ebu Enes Şami anlatırdı Irak cihadından bahsederken. Felluce'de işte Amerika Saddam devirmek için Irak'a girdiği zaman Felluce'de Müslümanlar sıkıştırıldığında hepsinin kurşunu bitmiş, mermisi bitmiş. Düşman muhasaraya almış. Şiddetli çarpışmalar gitmiş falan. Ne yapacağız diyorlar. Diyor toplay mücahitleri dua edelim. Ebu Enes de komutanları. Gece dua ediyorlar. Ya Rabbi biz senin dinini ikame etmek için buraya geldik. Her taraftan toplandık buraya. Senin şeriatını hakim kılmak için sen bizim Mevlamız yardımcımız. Uzun bir dua diyor böyle dokunaklı. Hepsi de amin diyorlar. Sabahleyin Amerika oradaki şiddetli çarpışma neticesinde çıkma kararı aldıklarını ve bütün askerleri çektiklerini beyan ediyor mesela. Buna benzer çok keramet yaşanmıştır. Tecrübeyle sabittir. Naslar zaten şimdi okuduğu, anlattığı kıssalar gerek mağara arkadaşları gerek Cüreyç hadisi ki orada da rahip Cüreyç ne yapmıştı? Namaz kıldıktan sonra çocuk konuşmuştu, Allah'a dua etmişti. Allah çocuğu konuşturunca da çocuk dedi ki benim babam Cüreyç değil şu falan çobandır benim annem onunla zina etmiştir dedi. O da bir kerametti Cüreyç'e verilen çünkü Cüreyç peygamber değildi. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala dönem dönem her türlü sıkıntıda sıkıntının ardına veli kullarına ne yapmıştır ikram etmiştir. Bugün de Müslümanlar çok sıkıntılar yaşıyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala böyle sıkıntılarda bize de kerametle, güzel rızıklar ile rızık versin. Evet. Çünkü bu ümmetin peygamberinin mucizeleri de büyüktür. Allah subhanahu wa ta'ala nezdindeki diğer değeri de pek fazladır. Evet. Ridde günlerinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın başından geçen bazı olaylar, Ömer radıyallahu anh'ın minber üzerinden Hilal Cebel diye bağırması, dağa çekilin diye ve ordunun kilometrelerce uzakta bu sesi duyması. Minber üzerinden Sariye'ye seslenerek Şam'da olduğu halde sesini duyması gibi. Yine Ömer radıyallahu anh'ın Mısır'daki Nil nehrine yazdığı mektup üzerine nehrin akması. Bu da Amr ibn-i As Mısır'ı fethettiği zaman gerçekleşmiş bir olay. Akmıyor. Mısır bazı dönemlerde Nil akışı değişiyor, duruyor falan. O zaman da kıtlık mıtlık olunca Ömer'e yazıyorlar. Ömer de bir mektup yazıp diyor bunu diyor nehre atın. Atıyorlar. Nehir bir anda akmaya başlıyor Allah'ın fazlıyla. Yani o kesin olarak yazmıyordu. Şimdi az önce dedik ki keramet insan irade ettiğinde değil Allah dilediğinde olur. Dikkat ediyorsanız hep keramet duanın, Allah'tan ricanın ardından Allah'ın kula ikramı olarak önümüze çıkıyor. Ömer de Allah'a dua edip böyle bir şey yapıyor ve Allah subhanahu wa ta'da icabet edip nehri aktırıyor. Bu da Ömer'in kerametlerinden biridir radıyallahu anhu. El-Ala bin el-Hadramil'in Bizanslılarla savaş esnasında atı ile denize dalması, Ebu Müslim el-Havlani'nin yalancı peygamber Esved el-Ansi'nin kendisi için yaptığı ateşin içinde namaz kılması ve buna benzer pek çok sahabinin peygamber zamanında ve ondan sonra ashab-ı kiram döneminde onlardan görülen olağanüstü haller bu kabildendir. Yani sahabelerin çok kerametleri var. Yani hadis kitapları bu kerametlerle dolu. Allah'a hamdolsun. Bunlar tabii hani tasavvufçu ekolünün bugün işte şeyhlerini uçurduğu gibi biraz uçurmaya benziyor olabilir. Onlar hakla batılı irade ediyorsa bu hakkın problemi değildir. Çoğu zaman insanlar hak sözle batılı irade etmişlerdir. Haricilerin Maide 44'ü okuyup Ali'nin tekfirini kastetmesi gibi. Halbuki yani Allah'ın kitabından bir söz değil mi? Öyle. Ne yaptılar? Yanlış yere koydular sözü. Netice itibariyle onlar kullandı diye biz bu hakkı reddedebilir miyiz? Haşa. Birileri de bu keramet olayını ballandırıp da artık şirkin adını keramet koyduysalar, o da bu hak olan bir şeyi reddetmemizi değil, aksine o hakkın hak olan suretiyle alınması ve ona iman edilmesini gerekli kılmasıdır. Biz de bu şekilde inanıyoruz. Keramet haktır. Allah kullarından dilediğine verir, sadece şeyhlere vermez. Git yapış bir tane ipe, yok işte eteğine tut falan filan. Bu tarz şeyler zaten cahil, müşrik, İslam'dan nasibi olmayan sofi müşriklerin yaptıkları işlerden başka bir şey değildir. Evet. Onların izinden güzelce giden tabi'in ile daha sonra günümüze kadar ve kıyamet gününe kadar da görülecekler böyledir. Evet. Hepsi gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleridir. Çünkü veliler bunları ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla nail olabilmişlerdir. Yani şeriata bağlılıktır esas olan. Yoksa şimdi birazdan istidraç mevzunu da anlatacak. En büyük veli o zaman Deccal olurdu haşa. Yeryüzüne diyor ot bitir, ot bitiyor. Göğe emrediyor yağmur indir, yağmur indiriyor. Ölüyü işte kesiyor, birini öldürüyor. Sonra birleştirip diriltiyor. Yani eğer her harikulade olan bir şey veliliğin alameti olsaydı o zaman Deccal'in en büyük evliya olması gerekirdi. Ama demek ki bu da ortaya koyuyor ki bu gibi şeyler bizatihi aslında delil değildir. Yani bir adamdan hasıl olan harikulade şeyler gittiği yolun, itikat ettiği dinin, yaşadığı dinin hak olduğunun delili değildir. Ne zaman hakka alamet olabilir? Delil olmamakla beraber ne zaman hakkın alameti ve işareti olabilir? Yaşantısı, dini ve inancı ve ameli şeriata mutabık olduysa o zaman o velidir. Ondan hasıl olan adı da keramettir. Öyle değilse o bir müşriktir. Ondan hasıl olan şey de istidraçtır. Tıpkı bugün Hindistan'da Budistlerin yogayla bir metre havaya hiçbir dayanak olmadan kalkmaları gibi. Yani veya başka buna benzer şeytanların farklı gösterdikleri istidraçlar gibi. Bunlar çok malumdur. Şeytanlar insanları azdırmak için bunları yapar. Hatta Mısır'da adam bir tanesi gene böyle bir istidraç ortaya koyuyorken böyle iman sahibi bir genç içeri giriyor. Ayetel kürsü okumaya başlayınca şeytanlar kaçıyor. Adam da bıçağı kendine batırıyor. İki saattir bıçağı batırıp zerre kan akmayan adam bir anda kanlar içinde yere seriliyor. Orada şeytanlar o sırada yardım ediyorlar insanları azdırsın, saptırsın diye. Ama dediğimiz gibi hak gelince de batıl yok oluyor, zelil oluyor. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmayan kimselerin eliyle olağanüstü bazı haller görülecek olursa şüphesiz ki bu bir keramet değildir. Bir fitne ve bir göz boyamasıdır. Hatta bu gibi kimseler şeytanın dostlarındandır. Bundan Allah subhanahu ve teala'yı sanırız. Soru 222. Allah subhanahu ve teala'nın velileri kimlerdir? Cevap. Allah subhanahu ve teala'ya iman edip ona karşı takvalı hareket eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan herkestir. Yüce Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerinde hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değillerdir. Yunus 62. Daha sonra bunların kim olduklarını açıklayarak şöyle buyurmaktadır. Onlar iman edip takvalı davrananlardır. Yunus 63. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Allah iman edenlerin velisi, dost ve yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara 257. Bir başka yerde de Yüce Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Sizin asıl veliniz ancak Allah'tır. Onun peygamberidir. Ve namazını kılan ve rükû halindeyken zekatını veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli edinirse şüphe yok ki Hizbullah, Allah'tan ve onun hükmünden yana olanlar galip olacakların ta kendileridir. Maide 55-56. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Filan ailenin mensupları benim velilerim değildir. Benim velilerim ancak takva sahibi olan kimselerdir. El-Hasan Basri, Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun, dedi ki, bir takım kimseler Allah subhanahu ve teala'yı sevdiklerini iddia ettiler. Yüce Allah da onları şu ayeti kerime ile sınadı. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31. İmam Şafii, Rahimullah da şöyle demiştir. Sizler bir adamın su üzerinde yürüdüğünü yahut havada uçtuğunu görseniz dahi onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyması hakkında bilgi sahibi olmadığınız sürece onu doğrulamayın. Onun bu haline aldanmayın. Soru 223. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetimden bir kesim hak üzere muzaffer kalmaya devam edecektir. Onlara muhalefet edenin onlara zararı olmayacaktır. Allah'ın emri gelinceye kadar bu böyle olacaktır. buyruğu ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği kesim kimlerdir? Yani Tayfetül Mansur'a ki bu kitabın ismi Tayfetül Mansur'un itikadının beyanıydı. Bu son soru zaten inşallah. Bundan önce buraya kadar anlattığı 200 küsur sorunun tamamında bu taifenin akidesini anlattı. Tabi bu taifenin başlıca başka özellikleri de var. Özet kısa olarak onlardan şimdi bahsedeceğim inşallah. Cevap. Bu kesim 73 fırka arasından kurtuluşa erecek olan fırkadır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak olacak fırkalar arasında onu şu hadisinde istisna etmiştir. Biri müstesna, hepsi ateşte olacaktır. O biri de cemaattir. Bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Onlar cemaattir. İlk özellikleri budur yani. Evet. Onlar bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolun benzeri üzerinde olacaklardır. Yani sahabenin yaşadığı gibi yaşayanlardır. En bariz diğer özellikleri. Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan bizleri onlardan kılmasını, bizi hidayete ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirmemesini, bize kendi katından bir rahmet bağışlamasını niyaz ederiz. Allahümme amin. Şüphesiz ki o bağışları sonsuz olan Vehhab'dır. Evet. İzzet sahibi olan Rabbin onların niteliğe geldiklerinden münezzehtir. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a da hamd olsun. Saffat 180-182. Bu eseri derleyen Yüce Allah ona ve anne babasına mağfiret buyursun. Olarak derim ki bu eserin müsveddesini pazartesi 1 Şaban 1365 Hicri tarihinde tamamladım. Temize çekme işinde aynı yılın 14 Şaban'ında bitirdim. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bütün amellerimizi yalnız kendisi için ihlasla yapılan amellerden kılsın. Allahümme amin. Her salih amelin sonunda dua etmek Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'ya şükrün, duanın kabul olmasının yollarından bir tanesidir. O yüzden Şeyh kitabı bitirirken temennilerle ve dualarla bitirdi. Allah'a hamdü senalar olsun, yaklaşık 1,5 senelik bir süreç zarfı içerisinde Allah bize bu kitabı işlemeyi nasip etti. Allah Subhanahu ve Teala bize bu kitabı onun rızasını gözeterek ihlasla onun katına ihlaslı bir amel olarak ihlas sahibi insanlar olarak çıkmayı Allah bize nasip etsin. Bunu vesile kılsın. Allah bunu salih amel olarak amel defterlerimize yazsın. Allah bunun vesilesiyle bizleri cehennemden azat etsin. Allah bu kitabın müellifine merhamet etsin, günahlarını bağışlasın. Bu kitabı okuyan, bu kitaptaki hayırlarla amel eden bütün geçmiş Müslümanların ölülerine de Allah subhanehu ve teala merhamet eylesin. Allah azze ve celle subhanehu ve teala bu ameli kendi katında kendi nefsi için halis olan ameller zümresine katsın. Allah azze ve celle bunun sebebiyle bizlere merhamet eylesin. Allah subhanehu ve teala bizim boyunlarımızı cehennem azabından azat eylesin. Allah bizim boyunlarımızı cehennem azabından kurtarsın. Allah subhanehu ve teala bunun sebebiyle faydalanmayı Rabbine hakkıyla kulluk edenlerden, onun rızasına ulaşanlardan Rabbim bizleri kılsın. Allah subhanehu ve teala bunun vesilesiyle bize cenneti ikram etsin. Allah subhanehu ve teala bunun vesilesiyle kendine bakmayı bizlere nasip eylesin. Allah'tan korkup Allah subhanehu ve teala'nın razı olacağı şeyleri öğrenmek adına bu kitapta var olan itikada ve fıkha dair meselelerde Allah bize doğru anlayışı, doğru bakış açısını Allah bizlere ikram etsin. Bunun vesilesiyle de cennette kendine bakabilmeyi nasip etsin Allah subhanahu wa ta'ala. En büyük nimet ki Rabbe bakmaktır. Allah subhanahu wa ta'ala'dan temennimiz, irade ettiğimiz şey Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala'nın bize kendini göstermesidir. Allah bizi bundan mahrum bırakmasın. Günahkar olan gözlerimiz sebebiyle, harama bakan gözlerimiz sebebiyle Allah bizi bu nimetten mahrum eylemesin. Allah bizi rızasıyla, cennetiyle, Allah subhanahu wa ta'ala bize Nebisinin sohbetiyle, diğer peygamberlerin ve salihlerin, evliyaların sohbetleriyle cennette Allah subhanahu wa ta'ala bize ikram eylesin. Allah kötü amellerimizin şerrinden, nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Allah bizim halimizi ıslah eylesin. Allah ilmiyle amel eden amil kullarından kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala ilmi eşekler gibi kitapları yüklenip de amel etmeyen Yahudilere benzetmesin. İlimsiz bir şekilde Rabbine ibadet edip de helak olan Hristiyanlara benzetmesin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerin hallerini ıslah eylemekle beraber çocuklarımızın ve kadınlarımızın hallerini de ıslah etsin. Allah bizi ve onları katında muttaki, muhlis olan, muhsin olan kullarının zümresine ilhak eylesin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi şehitlerden yazsın, dinine hizmet eden dininin ensarı olan, dininin yardımcısı olan insanlardan kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah mübarek etsin.